Esta peza era para poder falar con Marta Delgado, que parece ser que ahora mismo non está accesible, pero o que si aproveitamos, queridos ointes, para darlles a coñecer ese 21 Festival do Botillo en Cataluña, que temos que facer mínimo de publicidade. O 16 de febreiro ás 12 da mañá ali no hotel Front Air de aquí de San Boi, pois teremos esa celebración. Sí. O sea que vamos a intentar comentar cousas interesantes con respecto a eso, a homenaxe, os nomeamentos, vamos a lá. Que teremos o noso amigo o señor Revilla. Ah, sí, don Miguel Ángel Revilla. Parece ser que é o elexido como premio literario a Solaicat 2025 por a súa publicación de escrita, que tamén fixo varias cousas interesantes. Tamén temos que mencionar un homenaxe que fan a dúas persoas que faleceron tristemente nun asesinato que ocorreu, que Aurora Rodríguez e Silvia Nogaledo. Sí. Esas dúas mozas, pois... que acababan de salir en policías y estaban en prácticas. Sí. Y bueno, pues tristemente pues fueron asesinadas en Belviche hay nada menos que 20 años. Entonces os bercianos en Cataluña fanas nomeanas a título póstumo como homenaxe, bercianas ilustres do ano 2025, porque unha é berciano e a outra leonesa. Tiñamos pensado intentar falar coa irmán de unha delas. Vamos a ver se ao largo do programa somos capaces de comunicar con ela. O que si é certo é que, bueno, pues, a primeira cousa que queríamos era intentar falar coa baixa línea, con Marta Delgado, que é unha coñecedora daquela zona, a máis vive ali, en Grou, pues que nos falara dos follateiros, non? Que son esas máscaras que recuperaron hai pouco e que ademais están traballando moi, moi, moi, moi fortemente. Ademais son unhas máscaras de moito traballo, eh? Sí, sí, con graus de vidrio, sí, non? Sí, sí. Máscaras extraordinarias. Bueno, xa falaremos, a ver se somos capaces de conectar. O que sí é certo é que o festival xa leva 21 anos aquí en Cataluña. O festival tamén homenaxea o excelentísimo Ayuntamento de Campo, o Concello de Camponaraia. Camponaraia é un concello que é paso obligatorio do Camiño de Santiago. E entón este ano pois está convidado, seguro que homenaxearán o seu alcalde, don Eduardo Morán Pacios, que seguro que virarei. Tamén intentaremos falar con el nun dos nosos programas para que nos diga pois varias das cousas que en realidade se poden disfrutar ali, que con un patrimonio extraordinario e especial, e con adegas tamén moi interesantes. Sí, señor. Despois, falando de adegas, a adega que este ano recibirá a homenaxe e que ademais participará cos seus caldos é a adega Cuatro Pasos. Como non, os embutidos serán a cargo dos embutidos Santa Cruz de Montes, que cada ano participan non somente co botillo, non, sino tamén con chourizo, con cecina, vai de todo. Casi todos os elementos que vamos a disfrutar precisamente no pica-pica, non? Sí. E tamén todo eso virá acompañado para recibir a todos os asistentes da banda de gaitas de Fegalcat. Sí. E despois vamos a dicir tamén parte do un pouquiño así por enriba, directamente, en que consiste o menú. Sí. O menú é algo que está moi relacionado co botillo, lóxicamente. O plato fundamental, o rei do botillo, virá acompañado con cachelos, con verdura, con chourizo, con garbanzos. Garbanzos, lóxicamente. Despois de eso tenemos un postre especial, un postre acompañado, me parece que é un doce de castañas. Sí. O mellor é algo de... Eso sí que no, son sorpresas que sempre aparecen a última hora, ¿no? Sí, o mellor algo de Xiado tamén acompañando todo eso. Seguramente. Despois os cafés e os chupitos, lógicamente, e para poder eso, digerir todo eso, pois pues, haberá música de al final, o grupo de Damián Porcel, pois pues, amenizará o final de festa, que non será tan final hasta que non se distribuía a queimada. Exactamente, hombre. Pero non pode faltar a queimada. Antes da queimada haberá sorteo, todos os que participan nese menú, pois o ticket ten un número de reserva, e entonces ese número participará nunha serie de sorteos que son produtos que se distribúen, bueno, sortean ali precisamente con pues, pode ser viño, pode ser algún producto do Bierzo. Exactamente. Bueno, algo como pode ser fruta. Tamén, tamén. Moitísimas cousas que van a disfrutar todos os que se asistan ese 16 de febreiro de 2025 ali ás 12 da mañá no Hotel Front Air de Fontai Congres de aquí de San Boi de Grolla, no Centro Comercial Alcampo, ¿no? Sí. Hai que poñerse en contacto con Juan Pedro, que é o 637-589-682, ou con Alfonso Miguel Martín, 617-027-356. O menú ten un precio axeitado, 45 €. E aparte de eso, tamén, si algún levantou un pouquiño o codo, pois pode quedarse, ten a posibilidad a plaza no hotel. Pode ser reservar precisamente no co hotel. O hotel ten o seu número de teléfono, 936-369-480. Precios moi asequibles. Moi asequibles, claro que sí. Bueno, para continuar, o que temos que facer é un poquinho máis de música, non? A ver se nos pon o noso técnico algo de música. Sí. Intentaremos conectar con Galicia outra vez. Vamos.